الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. سورة انعام کې دویم باب د شلم آیاتنا تر دې سلوي ختم پورې او دې کې زواجر مشرکین لا په شرک باندې هم چې فمن ازلم او بیا په اراض د قران سره حتی اذا جاؤکا یجادلونکا او اریو سرا تخویف و غرویو قیامت کی ددی خلق و حال و بیانی دو یا تزہید فی الدنیا چیدی خلق دو کفر او شرک د پاره سبب ژوند دنیا محبت دنیا سامان دنیا دی لا لعب ولا هون بیا تسلیاتو پیغمبر لا چمګه ست پریشانی وینو ست تنگواله لیکن غم مکوا د دې دشمنی تا سره نه ده الله وی د دې دشمنی زما سره او زما د قران سره ده ولیکن الظالمین بیاات الله یجحدون بیا تسلی وا چې ګور پیغمبرانو ټول باندې دا وخراول هغه صبر کړو نو تبوم صبر کړي د دې بل لار نشته د دې مشکلاتو او دې مسلې سره د مصیبتونو د تکلیفونو بل لار نشته بیا صبر نه بیا تسلی وا چې دی معجزه غواړي معجزه ستا په اختیار کې نه ده او زی راوړم نه بس زما دا خوښه ده او کوم خلک چې بدی راز نه پوي غنوي ته جاهلان وي چې سکیږي نو د الله په اراده کې بس اجي بدی نه پويږي کله پیغمبر ته وي راته راول کله بل ته وي د دې نه پويږي جاهلان دي چې خبره خټول د الله په لاس کې ده د نور چا نه سم مطالبه ده بیا تسلیوا چې ستا دعوت به اوسو قبلې چې وکی قرآن ته په نیت باندې د ذکر په نیت باندې د اصلاح په نیت باندې اریبا خبره قبلې انما یستجیب الذین یسمعون خدا ته چې په چا باندې غم جنې الله وی دا همړی دی څنګه چې مړی ناوري نه قبلي دا زديوم نک په مړو په ځای له مقام نکي بیا دا وی شو به واخکارې وي چې لولا نزل علیات من ربي ورمنګ وای چې معجزہ معجزہ معجزہ ا دې غنروړي ا په ننازليږي دا وله سچلې نو جوابو چې الله ته اسکار نه ده ان الله قادرن الَنْ يُنَزِّلْ آيَةً معجزہ ہوئی اس کار نہ دے اللہ تھا لیکن پا معجزہ کی استاسو دا پارا خیر نشتا نو ولی معجزہ چکل اللہ مکی امتنو تا را لے گلی وا ادا غید حلاکت سبب جوڑ شو اسی خو روغ موٹو اخو خوشالا اخو جون تیرے دو و چکل معجزہ را لنو باس دا خدا غی اجلو اللہ وی دی پوئی گینا چدا خمونگزا اللہ حلاکت وارو معجزہ وقتل خو حلاکت وقتل لی اپوئی گینا نوز ورپسی ایدا دلیل ذکر کل او دا حقیقت کی دویم جواب دے یو جواب کو تحقیقی چې الله قادر دے راوړی شي نازل ولی شي لیکن خلق پدی پویږي نا هغه کې دې پر خیر نشتا او دا جواب دی الزامي چې وامه من ذابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیه الا ممن امثالکم اے خلقو گور دیزمہ کتا چی با دی باندی سمر سیدون گردی دابتن گردیدون کے شے جاندار شے یہ واز انسان خونہ دے سمر سیدون دی پا دنیا کی کغٹتی اکوار دی چاری او تو گورے پا نظر دا عبرت سرن معجزہ دا ولی اللہ پا وحدانیت دلیل لکنا اللہ پا قدرت پانی دلیل لکنا ہر شیز جو گوری چیز اللہ سنگ پیدا کرده دماشینا تر ہاتھی پوری جو آئے امامن دید کر کری دغس ایک پزم کر نگر دی پا ہوا کیلو دی مارغان دی پا دو وزاروں دیکھ دا اللہ دا قدرت سمرا خکارا نخدا دا اللہ دا وحدانیت سمرا خکارا دلیل چیدی پا ہوا کی سنگا وقتی ری پا ہوا کی دی ترزق سنگا ملاوی گی ناشناکار دکا نو دیدی دا پارا ذکر کلچی دا ہم یو قسم جواب دے خو اریو سره صفت ذکر کړی دی وا من دابتن فی الارض دا دی اولا طائر یطیر بجناحیه چې دا صفتونه کنه ذکر کولې نوم د انسان په عقل کې راتلو چې دا به ذکر شینو ذهن دې تزی چې دا په زموږه جګر زده وای کنه او توائرین چی ذکر شی نو دغی چی دا علو زی نو دا بی مرغی دا کرن نو فی الارض تا سو ضرورتو ضرورت داو چی عربو دابا پاسونو پوری خاص کریوا اسونا او داغی پشان نور خچر تطوان خرو دیتا بی داب بیوی خان اللہ سر ذکر کل چی فی الارض چی عموم راشی حسونتی ندی مرادا سلو رخپو والتی ندی مرادا بس خو جی بزمکا گردی ناغی تا دابباوی خوا ناغا واہم آو دا مجاز خبر دفع کلا دوز ای توائر کل عربو کے استعمالی گی ڈاکی تا ہوئی چټی رسان چې خلک خبري او خلق له ختنوري چوري دا سه تیز باندې چی کنا هغه ته هم کله ویل شي احتمال له مجاز پکې وو نو چې وی وی چې تیرو به جناه هي ناغه وام ختم شو چې نن لا مارغان یادې په هوا چې ګرځي دا یادې مجازي معنا پکې نشته ده ها نشته دی او زنده سر پزمکا او نیو مرغی چالو دی پدو وزرو دی تاو گوره اللہ اممون امسالکم دا امتون دی استاتو پشان تشبیح کی سمت لب دی چه اللہ وی دی استاتو پشان دی دی دا تشبیح وی کنا پلانے وی دا زماری پشان دی دې تشبیه وی کنه نو دا په تشبیه پس کې دا نو عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وی فل معرفت او توحید او تسبیح په دې کې چې دیوم خپل خدای پیژندل دي دیوم د الله وحدانیت معلوم کړی دی دیم د الله تسبیح وای سورې نور کې بیا راشي کنه او دا سې بنی اسرائیل کې مهم منشین الله یسبح بحمده هر شی ک نور څه نشي کولای د الله تسبیح وای دا طاقت ول الله ورکړي او دویم مانا کی اللہم امونم سالکم تذب شانت امت ندی پسکے فی طلب الرزق و الذکر سنگی تاسو پر رزق پس گردے دیوم گردی کنا پر رزق پس خوا سار چی پاسی نبس یو پلا بل پلا بل دا ټول رزق پسې ګرځي د ګېډې په طلب کې کنا او بل لکتال چې څنګه ذکر کاين دی هم ذکر کوي ذکر د الله کوي کنا او درې معنا دا هم کوي اللهم امنم سالکم فتوالد و تناسل څنګه ستاسو رشتي کیږي او اولاد پیدا کیږي او ډیریږي نو د دېوم دا څه کنه دې کوم توالد او تناسل جاری ده بچی راوړي سمره سمره ډیر او مامو نام سالکم دا ټول استاد بشان دی پټي ټول صفاتونه خو یو نو کې دغه سین نشابوري دام معنا کړي او ممنم سالکم چې دې انسان کې الله زهر یو جانور او زهر یو مارغو خوې پیدا کړي انسان کې زدي خوې زدي خوونه عادتونه په انسان کې دي کنه جدا جدا چا کې او شانتي خوې چا کې بل شانتي خوې چاکه هرس زیاتی لکه د کارغو چاکه تکبر زیاتی لکه د بانګي په قرقرای چاکه زیب و زینت زیاتی بس د خپل ځان سمبالخ کی او صفائی کی لکه د تاوس هغه په دې باندې مشهور دی دا ټول د دغه مارغانو صفاتونه دي او په انسان کې راغلي دي ښا دغه سي نور جانوروم چا کې بهادری زیاته ده نو د شیر او اسد په شان دي څوک دغه مقابل کې بوزدلی په کې زیات دي نو هغه د خنزیر په شان دي او څوک داسي چې هغه کې رز زیات ته او خپل جنس باندې وردانګي دوست او دشمن نه پی رغبت دا ز سپوسی پته او مامو نام سالکم الله وی داس تاسو دی او شانتی په اخلاق او کې په عادت او کې په صفاتونو کې ما فرطنا فی الكتاب من شین نده پریخ مونگان پا اخپل کتاب کی لوح محفوظ کی سشید بیان ایمانا اگی که مونگا دا لکل کردی چه ده انسان سو ضرورت تینو اللہ ویزو بے پورا کوما ده بلچا تن محتاج کی گی ده بلچا نبا نواری بلچانه وسوال نه کوي ما زمواري اغست دان خدای به عقل ده نه زه پکې خلق وبس ګرځي الله ما خدای څخه نه پرې خچګنه استاد ضرورت یو ما سره نه وي زه معنا چې کتاب نمرات قران شي الله یې مونږ نه پرې خې په دې قران کې د بیان ناس شي سمرای چې د توحید د پاره ضرورتو د دلیلونو راغم پکې بیان کړی او د مثالونو راغم سره وضاحت کړی او دا که سید واقعاتو دا ټول د الله د وحدانیت په اړه ثم الى ربهم يحشرون بیا به دا ټول لوخ په رب ته جمع کړی شي د حشر یو معنا مجازی ده الی ربهم یحشرون چې راجمه کړی شي ژوند ذکرې شي چې حدیث کې راځي چې دې کوم دې حشرات کې په دې جانورو کې یو بل سره دښمنه تیر شي دي نو هغه سبا کې ښکرا ور دي او سبا یې ښکرو دي نلا و داغی بیخکرو دا پارا تا دی نورو نا بدلاخ لیکن تا دی پا میند که با ام دی انصاف پیسا لی کئی یو قول دا تو ام داده چه حشر کل شین موتوهو ابن عباس وی چه دی طول با مرشی حشر نمراد موت تے بس دی با موت براشی ختم بشی خواه او حدیث کی گزارا غلی چې قرنا او غیر قرنا خکراور او غیر خکراور داغی نمراد انسانان دی ظالم او مظلوم داغی میند که اللہ فیصلی کین دا مظلوم دا پارا و بدل اخلی دا ظالم نا دا جواب حقیقت کې داغی سوال چې معجزہ ران اللہ الله وی چستر غواړی نو معجزه بوینه ښا زما قدرت او زما توحید به ته معلومه خو بیا خبره لاله اولتا چې ویلو چنما استجیب الذین يسمعون ستا خبره او ستا بیان او دعوت باغه سو قبلی چری وکی دی اول موتا دمړو پته مکه غما دمړو نس نه جوړي ولي والذین کذبوا بآیاتنا وکسان چې ګور درو جن کې زمون آیاتونه دا آیاتونه د سورته انعام چې ذکر شو ثم وبکم فی الظلمات دا خو کانذی چلا ګاندی پتیا روکی دی لاند دی د دین حسن جوړیږي ته معنا او کړدول موتاه چې موتا نمرات کافران کوم کافران هغه چې نه حق اوري او نه حق وای او نی ویني دا ته مراد دی نو چې الله سو د پاره پیدا کړو نو هغه خو نکړو الله خو لغوګونه ورکړیو چې حق پیواور اعظم بیان پیواور توحید او جبې ورکړیو چې زما کلام پیووي سترګې ورکړیو چې زما قدرتونه پیووي نیم او غي څنګه وانغستخه الله یصم وبکم فی الظلمات زینس غواړي او بیا خبره کوي چې الله وی جاهلان خلق دې کنا هغه لا په دې مسله نه دی پوهېدل چې ارکار د الله په اراده کې چې دا غیر اراده نه شوی نو که ته ځان مړ کې پنشي کې دې خدای تعالی پته ولګي چې دې د وسنه بار شي کنا نو بعد هغه وخت دې بیا وای ښا یارو چې خدای نیم مقرر کړی هغه نه کیږي نو دا مخکې دی ولې نه وي خو چې ستړی شوی ځان دې ستړی کنه اوس وای دا به مخکې ویلی وکنه مَن یَشَأْ اللَّهُ یُذْلِلْهُ هغه څوک چې الله غواړي نو گمراه کی هغه څوک چې الله غواړي نو یې ګرځي په لار نیری هدایت او ضلالت د الله په اختیار کې ښه مَن یَشَأْ اللَّهُ یُذْلِلْهُ وَمَن یَشَأْ یَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دا دوه خبرې دي چاته الله هدایت کوي نو هدایت و تنصیب شی اصلی بختور شی او چوک دازی جی گمراہ کئی ہے پا گمراہ او پا تیار کی ساتی نو بس آئی تباہ و برباد شی نو پا دی باندیار دے کدا سوال پیدا کی خوا چیار کار دا اللہ پا اختیار کی گی گمراه کولو ما غکی و پا هدایت باند راڑولو ما غکی نو دی بندیانو تبیا سکو ناشو دی بلو لرانی سی و جاننم تے ورزی ارد ایک دا سوال پیدا گی چکل اللہ پل صفت ذکر کی چی ذلو بیهی کسیرن و یادی بیهی کسیرا اللہ فخدا نرستو آیات کی جواب دے چنا وہ نشوی دا آیات دا مطلب ندے چی بس اللہ پیدا کیو پخوابت پوشی ندفتر تیبوزی اوٹسٹو نوالو کی امہر دا جباریت پیولا گئی چی بس نا اسوک داسی چرایولی او بس زړکه ولا د نور د ایمان نور واچی رڼا واچی نه داسې کار نه کوي دا هډی رستو پیسې لدا د دې نمخ کې مخ کې الله هر بندتا د خپل طرف نه د خپل وحدانیت د خپل قدرت او د خپل حکمت دلیلونه نازل کی ورته اوخی ورته اوخی ورته تر دې پورې چا خپوشي اسې نه پریدي حواله په ځل کې واچیو حواله په طبیعت کې واچي چې دا کارونه الله کول شي بل څوک نه دا ګیلا باندې کوي ها دا ګیلا باندې کوي چګنه زه پوښوي نو ما ته چا سبق نو خولې اما ته علم نو راغلې نه دا نشي ویل الله دا سکړی دي دا سی پوکړی دي چې اوس باور کنه دا غیزه خولې نه خبر راخی ښا نذرین باب دې سلوې ختمات نه شروع کیږي چې دې باب کې بعد سلور قسمه شرک نو رد کچا اللہ نا بغیر بل چاہتا آواز کرے رہے فی الدعا دا غیرت بکی چنا آواز او بلنا ودا اللہ کہہ دا بل چانا دا صرف دا اللہ صفت دا بیا بیا ورت کوي په دی باندې، او بیا ورت د شرک په عبادت کوي، بیا ورت د شرک په علم کوي، بیا ورت د شرک په تصرف کوي. سلور واړه چې لایق د بلنیوم الله دې لایق د بندګې او د عجزیوم الله دې او غیب دانوم الله دې بل څوک نشته خزاني اغسر دې او په دې عالم کې متصرف الله دې نفع و نقصان خیر او شر موت او حیات دا هغه په اختیار کې سلور واړه. نو دا اول رد شرک په دعا ده، څنګه به کې لفظ د دعا دریزل راوړي دریزل او زجر ذکر کوي مخلوق لره. او دا هغه سړي سوال د فقهي چا غویلو چې ګور دی کې بند تاسو ګناه شې چې الله وي زما خو خشینو هدایت ول ورکما زما خو خشینو گمراهه کوم نه دی کې دا سګناه شو. الله رب العزت ته تاسو کوي چې خبره کوم الله ته وای الله ته وای قل ارایتکم وای دې مشرکان ته چې خبر راکې ما ته تپوس دنکم ان اتاکم عذاب الله او تتکم الساعتو کراشی تاستا پا دی دنیا کی دا اللہ عذاب او یا راشی تاستا قیامت اغیر اللہ تدعون نو تپوس کم کنگو را خپکی گئے ما خبر پا خبرو خلاسی گی خوا خود سڑو دماغو نبکار رکھو ناسی تپوس دا کوما چی اغیر اللہ تدعون دقا وقت که بومتوئی چی یا بابا را مدد شی یا لوی زوان اپنی که را رسی عذاب را غیزل دلر آلا خلق غرق شو کلی پا قتل آلو ناسی دا تپوس کوم اللہ وی چی اغیر اللہ تدعون دقا وقت که بومتوئی اخپل اولیاء یادے و نازولی بیادے ان کنتم صادقین کنا کتا زو پرشتي نه یی چې او کول شي او ډیر زور دی وسره او دلته کې جواب دی چې نه نه توبه توبه هغه وخت کې هغه وخت کې قران رستوي کنا چې هغه خپل یې ير شي بل ایا او تدعون الله یما ته معلوم یې سوزله مستا سوزله تجربه کړې ده سوزله الله یما ته معلوم یې کنه چې لوان ته زما کجړه وکي نو تاسو یې خدای خیر خدای خیر پنسي راکاږي خدای خیر بیا خو بابا نه نو اسی دارا ته وایا چې تني په شی په توحید باندې نور په یې څنګه وي نور په څنګه وي تبوم قیامت کې وای چې راز نوم خبره ما ته الکه دا دې خلینې دې تاسو کا چې د مصیبت په وخت کې باندې خلینې بل چا نوم نه راغوتو هو یا الله یا خدای یا مالک عذاب دې باونو دورې په کړې ښا الله دا څه په چا باندې مهر نه لګي چې پوی کېو سبق و توخیو فار سبان او بیام دے نمانی نموہر با پہ نلگی اللہ ایبالیہو تدعونا بل خاص اللہ تا تا سوچی غوا ہے ما تا معلوم یہ کل در باندے سخت راغلی دا نما تا معلوم یہ چوچی غوا ہے اللہ تا خدا گو رہے خیل ساتے داغه مشرکانو حال بیانې ښا مکی والو خوانی مشرکان داس چې یو په سخته کې بیا خاص الله تعالی او نور به یې روخه وګور یو ځل بیا غیر الله تدعونا بل چا ته आवाज کوي نبی ای بلیا او تدعونا نه خاص الله ته आवाज کوي فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ دریز علیہ وی لری بکی اللہ مصیبت و تکلیف و حادثہ چې تاسو الله تواز کړو دا غي د پاره چې دارا نلری کیم. نو سوال پیدا شو چې بازه خو په چغو چغو کې لاړ شي انو تی مونگا خبر شو نو داغیس دیو بلنا خبر نشو جو انزی پادشو دنیا کی وغی لان غرق شو کدیر چگی والی نو بچ خونشو نو اللہوی انشاء دو سر یاد ساتی کنا اللہوی پا ماد چا زور نشتا خواد چی خواد خمیشی نو بچی کما لری کم تینا او چی خواد خمیشی نو غرقی کما چی بس چې سو مکلون دا غړي روخا انور به دنیا کې را نه ژوند نه تیروي تبای کی هلاکی کی کلی غرق شي ملکونه غرق شي جازونه غرق شي او طوفانونه راشي کلی ووسی دای کنا سرداغي دا غچونه ښه چې وی ولي ان شاء الله دا فخر چي نه پریدم وتنسون ما تشركون او بیا ير کې تاسو چې تاسو با الله سره شریکول په خوشاله کې او په امن کې او په راته کې چې خوشاله وي کنه نزا رامدد شیبا ته وي او دا شکرانه نذرانه به وړي په منډه واځانډي دا داغه خلق حال ذکر کو چری بیا مخو په سخته کې خو ته خدای یاد شې کنه ها رستو آیات کې بداغه خلق حال وې یعنی چری تبنه په سخته کې خدای یاد دې دو انا پراته کې بس په سخته کې به خپل علی او تاوازونه کول لکه نن زمانہ کې ها دا مشرکان دي کنه دا سرکړی دي ها لکه دې باندې چې سخته راشي نو یې لوی ځوان را رسې وړو کې رانا پریوته او ډېر رانا پریوته تنور کې او وې کوی ته پریوته او دا چلو شه وا چلو شه لوي ځوان پوروت ادي وی وی مونږ ته مشرکان وی يرولو دا شرک نور توري کو سپيني ستاسو نه خوا مشرکان خو چری بیا په حادثه او په مصیبت کې وا چری بل چاته आवाज نکاو ایا هو تدعون ایا هو صرف الله ته به आवाज کاو او تاسو کولی تاسو به کله الله ته आवाज کاوې نو په خوشاله کې خو نه کاوي کنه اخو شکرانی دی نظرانی دی او زیارتونه دی او باباګان دی او پیران دی اسدی اسدی اجی بیا سخت راشی نایی که خوچگاوا ہے چی بنی ایک ایرارا سی اگر رستو ذکر کی بیا آیات کی خواد وما من دابت فی الارض نشت دیو زند سر پزمکا ولا توائرین یتویرو بجناحیم او نیو مارغو چی علو دی پدو وزرو إلا أمم أمثالكم تستاذ بشانت أمت نظيم نداز الله معجزي نظي تستاذ بشانت ولي الله پی جندل ده شرق پاکی نشتا دي وجنه سمرا خيستا دي مرغيتا چه گورنو پا کتوبه نماريگي دغس دي زنگل دی جانورو تا چی گوری کنه پا کتو بے نماریگی کدا اوسی دیو کدا نور دی خیستا خیستا تو بے دی خلق بطا منپلیو غوریو دا پا بادامو ساتی چیز مرا خیستا دی ممون امسالی دا زکا چی خپل ربی پی جاندلی دی کنه خا دی که شرک نشتا خا او دا غصی ذکرم د الله کی تسبیحم وای ز خپل حال مناسبه دغه سه ځان لا د رزق په طلب پسې هم ګرځیم او غی ته خواړو حرام شته نه هر څه ته حلال لیکه کسو کې غاسا کو او کار سی وکړو هر څه ته حلال لیکه که بنده یو تخته وکړه نو دغه شی وته هم نشته دی کنه. دا ټول الله د هغې دپاره ځکه نبی علیه السلام په وخت کې یو واړی واله وګړي بیزي ساتلې وې ډېرې کنه پنکې خو ډېر د مالونو شرم خرای ګډې اوچت کړه دا شپنکې ډېر پهلوانو د لړونو له خلینې ته نه ولا واغست پردې کو ویغال ته بغټه کیناستو وینن خو دران اخلاص کړه لیکن په کمر وځ باندې چستا سوجیشنی ادي زګه سي خوشي نو بیا به پاور درانه سو خلاصي نو سړی چې کړي وی حال قراشه ذئبن تتکلمو شرم خبر یو کړي نو قیامت نه خدا یو شرم خبر یو کړي داغی لاله رزق ورکی کن بده یو کړي چې دا غو خپل نه اخلاص کړه ها دغه الله غیله رزق ورکي خلق وته د ملک خیرې کوي وی چرګان را نه خلاص کړو مې جتا سو نه خورې نه خو به وی خورې نو دغه الله غیله رزق ورکړي ښا او مشرکان سوې وی سو کنو د میا سه پمهر کی کیدل وګی تا خلکړه نور پرون خد داسې ښا هو ازم رب بخیلو دغه غل الله ول رزق ورکړو چې زه د شپې بستای او دروازه بددی کنه نو هغه دومره بخیلو چې هغه سیاله غلطی کیسې دا زیر پاره چې پاپولر چې دا خبره مشهور شي چې زمیا صاحب نورم ترقی وشي او مال او شکرانه او نظرانه ډیر راشي توبه توبه دی بار هر کال په کینه وی نه وی خبر راو باسي کنه ها ویدا داغه معجزه وا ما فرطنا فی الكتاب من شيء الله ینده پرېخ مونږه په خپل کتاب کې سشه د لیکلو نه ارسوم لیکلې دي نو یا خلقو پاره لیکلو باندې اعتماد وکه چل اصلي کلی نو هغه بر رسیم که رزقی که عمری که صحتی که ارسی نولی زان غر کوئے او یعنی دی پریخ مونگ پا دی قرآن کی دی بیان اولو ناس شیم سمیلا ربیم یحشرون بیا بدا تولخ پل رب سرا جمع کلیشیم والذین کذبو بی آیاتنا وکسان چی در اغجن کئی آیاتو نظمونگ چې دا باب خلاص شو کوم دی باب کې ټول زواجر او زواجر نو آیاتونه سي خو یاد توحید آیاتونه نو څوک دا غین کار کوي یاد پیغمبر پاک صداقتی یاد قران صداقتی یاد قیامت اثباتی دا آیاتونه دي کنه او دې نه مانی ثم وبکم فی الظلمات دا کانو دیو چالاگان دیو پتیارو کی دی نولاند دیم دا سرلی تا بس ایمان نصیب شخا من یشع اللہ و یضلل و آسوک چدا اللہ خوخشیم نگم رائے کیم اللہ دا غد حال نخ خبری چد زان کن کو زانی گن کو او زانی رن کو نو نورو سرس چلو کو مون خو څه کمه نو کړې مون ول سترګې ور کړې وي وګونه ور کړیو عقل هم ول ور کړیو اذ داغې نه کار وانه غستو نو بس یو ذلیل هو پټه پرا کاږي سلیه کی هغه څوک چلاو غواړي وګرځي اغل را په صراط مستقيم چې هغه خپل د دې قوت نکار اخلي پسترگو باندی کائنات وینی او فکر او سوچ پاکی کئی پو وگنو باندی دا اللہ کلام اوری پجبا باندی دا اللہ کلام وائی دیدی دا پارا انو اللہ والا نورم ترقی ورکی علی صراط مستقیم قل ارايتكم اوایا چه خلقو خبر را کئ تپوس کوم چې تاسو یې مونږ نه یو خبرو مونږ نه پوي کوو الله یې څنګه نه پويږي کراشی تاسو ته عذاب دالم او تتکم الساعت یا راشی قیامت اغیر اللہ تدعون نو پدغا وقت کی بیام ام تاسو غیر اللہ تاوازو نکویں اپوس کم کنا تاسو خوچرغی تاواز نکلی او استاسو نبی آئیر شی ان کنتم صادقین کتاسو رشتینی ایچدی را رسی ادی خلق لکارو نکی یا باغی تاوازو کے نا بل ایاو تدعون بلکہ خاص اللہ تا چگی واہے چی اللہ خیر کی یا اللہ من دی مصیبت نخلاص کے دا جڑاو پر یاد کوئے نا اللہ دیر رحیم دے فیکشفو ما تدعونا الیہم لری کی اللہ غا مصیبت چی تاسو تا چگی واہے اللہ تا چی اللہ دارانا لری کی دادرانا و سختان نو لری کی انشاء چې خوخه شي ورخه او چې خوخه نی نو بس ارزه ختم شي او تن سون ما تشریکون او بیا پریګ ده هغه الیان چې تاسو الله سره شریک وئ نو آیا تاسو خدای نه پیژندلې سو هم پیژندلې هم پیژندلې چې کله به اختیار شي کنه نو بیا موږ خلینا دا الله نوم راوزی نو پته ولګی دا کنه چې کار خځه کتا ها الله هم په زړه کې فطرت اچولې دی توحید اچولې دی خو خلخ استادو په اختیار کې دا کنه نو خلخ استادو په دغه نخوځي دا د الله ډیر لوی امتحان دی ها او ډیر ناشنا کاروم دی چې زړه کې یو سدي او په خله بل سدي دا لو کنه ها الله زکه ویلو چې ګوره چې د دې دواړو یو بل سره اتفاق راغې دې ته ایمان وې بس د زړه او د جبه چې یو بل سره تناو برابر شو دې ته ایمان وې ها اته مشرکان نه برابر مشرکانو زړه یو سوي او خله بل سوي منچ مې ګوینه و تنبوري توچ مې سرای دا غلفا دیو جن اللہ ویلو چلذین آمنو ولم یلبسو ایمانهم بظلم اگر کسان کامیاب دی چی ایمان راوڑی لیکن شرک و سر نی گٹ کڑے کنا نو چا پخلے بانے آمننا آمننا ہوئی اب ذلکی بلس دی دا کی دیشی اللہ پہ مہر نہ لگئی با مسلمان الله الله با برحمن رام رام دا خو بیزار نه په دنیا کې کنه واخر دا